як мышка Пік-Пік сустракала Новы год. Мышка Пік-Пік чула ад веранічыных мамы і таты, што хутка настане Новы год, і тады прыйдзе Дзед Мароз з падарункамі. А ў падарунках абавязкова будуць цукерачкі. Мышка Пік-Пік была вельмі вучонай мышкай, і яна ведала, як выглядае Дзед Мароз. Ён быў намаляваны на ўсіх навагодніх паштоўках, якія прыносілі ў кватэру. У Дзеда Мароза вялікая белая барада і вусы, чырвоная шапка, доўгі чырвоны кажух, у адной руцэ доўгі кій, а ў другой самае галоўнае – вялікі мех з падарункамі. І вось аднойчы вылезла мышка з норкі і адразу адчула пах мёду. Пабегла Пік-Пік на пах і ўбачыла ў куце залы сапраўдную ёлку з рознакаляровымі шарыкамі, абвешаную доўгімі бліскучымі ніткамі. А яшчэ на ёлцы віселі мядовыя пернікі, якія на кожны Новы год пякла мама. Пернікі былі вельмі прыгожыя. Пеўнікі, конікі, лісічкі, зайчыкі, сэрцайкі, домікі, анёлкі, зоркі. А як яны пахлі мятком! Віселі даволі высока, але на ніжняй галінцы гайдаўся вельмі спакусны зайчык. Сарвала яго мышка, і тут у дзверы пазванілі. «Пэўна, Дзед Мароз прыйшоў!» – падумала Пік-Пік і хутчэй пачала кусаць пернік, каб вызваліць лапкі для падарунка. Каля ёлкі сабралася ўся сям'я – тата, мама, Веранічка, котка Пепіта. Пазвалі яны і мышку Пік-Пік, але яна сядзела пад ёлкай і душылася пернікам. Дзед Мароз быў сапраўдны. Праўда, кія ў яго не было, але мех з падарункамі меўся. І чаравікі жоўтыя, зусім як у дзядзькі Сяргея, артыста нейкага гумарыстычнага тэатра, які сябраваў з татам і неаднойчы сядзеў разам з імі за бяседным сталом. «Я да вас прыйшоў здалёк і цяжкі прынёс мяшок, і цяпер ля ёлкі вашай хто мне вершыкі раскажа?» – сказаў Дзед Мароз і патрос смехам. «Вось тут у мяне падарункі, хто раскажа вершык, той атрымае. Ну, дзе тут дзяўчынка Веранічка? Гавары мне вершык!» Але Веранічка спалохалася Дзеда Мароза, засаромілася і схавалася за маму. Дзед Мароз па-ўсякаму яе ўгаворваў. «Я ж не холодны, я тёплы, я гарбату гарачую піў, падыдзі, не бойся. Няўжо цукерачак не хочаш?» Але Веранічка не адчаплялася ад мамінай спадніцы і хавала тварык. Мышка Пік-Пік, між іншым, даела пернік і цяпер была настроена вельмі рашуча. Яна выскачыла з-пад ёлкі, стала перад Дзедам Марозам і запішчала. «Я раскажу вершык, самы лепшы! Я паэтэса, я колькі хочаш вершаў напішу і раскажу, а ты, стары, цукеркі рыхтуй!» «Гэта хто?» – здзівіўся Дзед Мароз. «Гэта наша мышка Пік-Пік», – растлумачыла мама. «Ну, добра, няхай хоць мыш мне нешта раскажа», – згадзіўся Дзед Мароз. Тата прынёс з кухні зэдлік, пасадзіў на яго мышку, і яна прачытала верш. «Новы год, Новы год, цябе чакае ўвесь народ. Ты прыходзіш к нам зімой, і ёлка з цацкамі з табой. І Дзед Мароз прыходзіць к нам з падарункамі дзіцям». «Малайчына, мышка», – сказаў Дзед Мароз. «Адразу відаць, што гэты вершык ты напісала сама. І пра народ у цябе гэтак душэўна гучыць, амаль як у тэлевізары на беларускім канале». І даў ёй цэлафанавы мяшэчак з цукеркамі. Веранічцы зрабілася крыўдна, што Пік-Пік перш за яе атрымала падарунак. Перастала Веранічка хавацца за маму і сказала: «А я таксама вершык ведаю». «Ну, расказвай хутчэй», – абрадваўся Дзед Мароз. Веранічка таксама узлезла на зэдлік і пачала. «Завіруха, завірэнь, завявала цэлы дзень. Хоць маленькія сняжынкі, а схавалі ўсе сцяжынкі. Да все ровно Дед Мороз подарунки нам принес. Ай да, Вероничка, добрый вершик рассказала. Так сама, видать, сама сочинила. Разумная девчинка, сдогадалася, что Деду Морозу холодно, и твой тата повинен будет дать ему погреться. И Дед Мороз дал Вероничце подарунок — прыгожую коробку с цукерками. Тады покрыудилася Пепіта. «Я, між іншим, вершики ведаю». Искоса вурылася на Деда Мороза. Той развел руками. «Ну, что с вами зробишь? Коты, мыши, усе верши рассказывают. У вас выпадково інших живёл няма?» «Есть рыбки», — сказала Вероничка. «Что?» — сполохался Дед Мороз. «Не бойтеся, яны цукерок не ядуть», — супокоила его Пепіта и ускочила на зэдлік. «А я прочитаю вам сапраўдную поэзию про зиму и про высокое каханне. Белый снег, синий лед, гордый кот по дороге мчится, пусть его небыцем под полнею снег серобрится. Гордый кот, и он самотный, и он не боится никого, и он волка задере, и до коточки знойде дорогу». Пепіта сціпла склала лапкі і пазірала ў столь, чакаючы воплескаў захопленых слухачоў. «А чаму ў тваім вершы нічога няма пра Новы год?» – запытаўся Дзед Мароз. «Які Новы год?» – абурылася Пепіта. «Гэта высокае каханне, рамантычны герой!» «Ну, добра, добра!» – згадзіўся Дзед Мароз. «Най табе падарунак!» «А тата и мама без подарунков застались!» — закричала Вероничка. «Попереджваю, цукерок у меня больше нема!» — ускликнул Дед Мороз. «Ах, что вы!» — сказала мама. «Мы с татом дорослые, нам цукерок не треба!» «Чому ж гэта?» — запярэчыў тата. «А я бы с задавальненнем з'еў цукерочку, ці ўвогуле что-небудь смачненькое!» Дед Мороз уздыхнул, але полез у свой мех, покорпался у ем и сказал. «Ну, добра, можете и вы рассказывать». Мама зрабила крок наперед, откашлялася и прочитала. «Цыганка и злой гуляя замедь по черным городе моим. Такая ночь, что только плакать было, было, сплыло, як дым». «Ой, божухна, только не гэта!» — Дед Мороз замахал руками. «Только давайте не будем псовать детям свято. После таких вершов мне просто необходимо добро погреться». Зернул докорливо на тату и уручил маме апельсин. «Теперь я!» — закричал тата. «Я гэтых вершов столько написал, что могу до наступного Нового года рассказывать. Зараз только вспомню». Дед Мороз трохи занервовался, але промолчал. Тата походил туды-сюды перед елкой, потер лоб и прочитал. «Дед Мороз пришел до елки. На той елце две иголки». «Не, неправильно!» — хором закричали усе. «Ну, добра, зараз вспомню докладно. Дед Мороз пришел до елки... и зловил на ёй три пчёлки». «Не, знов неправильно». «Ну что вам усё не подобается?» — обрылся тата. «У мяне цудоўная память. Зараз усё вспомню». Дед Мороз пришёл до ёлки и залётал як анёлки. «Усё хопіць!» — не вытрымаў Дед Мороз у жёлтых чаравіках. «Трымай свой подарунок!» И дал тату яблык. «А я, меж іншим, так замерз, а мне все еще погреться не дали!» Пасля гэтага тата паклікаў Деда Мароза на кухню грэцца. Невядома, як гэта адбывалася. Мусіць, госця пасадзілі на гарачую пліту, але з кухні Дед Мароз выйшаў вясёлы і расчырванелы. Тады ўсе яшчэ доўга хадзілі карагодам вакол ёлкі і спявалі. Дед Мароз з татам час ад часу кіраваліся на кухню, яшчэ грэцца, а пасля спявалі гучней за ўсіх. А мышка Пік-Пік не магла спяваць, бо рот у яе быў увесь час забіты цукеркамі.